Ey Hud, sen bizni ilahlarımızdan toskılı keldin mi? Eğer sen sözünde rastçılardan bulsan, bizge bizni korkutkan azabını keltirgin, dedi. O, sizlerge azabının kaçan gelişini pekat Allah biledi. Men sizlerge evetilgen nersini tebliğ kılımın. Velikin, men sizlerini nadan kavim körümen, dedi. Onlar özlerinin vadisiga sürülüyotgan bulutunu görüp, mana bu bizge yağmur yağdırguchi bulutdur, deyişti. Hud etti. Undaq emas. O sizler baldırraq qishki eşişini talep kılgan nersidir. O bir boran bolup, onun içinde qattiq azap bar. O Parvardigarining bir emiri bilen hemme nersini halaq kılıdı. Yani boran kelip, ularını halaq kıldı. Şunun bilen, ularının caylarının, yani turgan makallarının izdim başka nerse körünmeydan bulup kaldı. Günahkar kavmini muşundak cezalaymış. Biz ularını, yani adı kavmini pulmal, küç kuvvet cihette silerini kadir kılmağan nerselerge kadir kıldık. Ularının şu nimetlerge şükür kılıp, bu arkalık nimetlerini bergüce Allah'ın tanışı için ularga kulak, köz, kalplerini verdik. Ular Allah'ın ayetlerini inkar kılgallıkları için ularının kulakları, közleri, dilleri ulardan Allah'ın azabıdan hiç nersini dep yıkılalmadı. Ular mezhir kılgan azab ularga nazil boldı. Ey Mekke ahalisi, biz hakikaten sizlerinin etrafınlardaki şehirlerini halak kıldık. Onlarını küfürden yansın de, ayetlerini tekrar bayan kıldık. Onlarga azap gelgende, onlarının hudağı yakın kıladı o de, Allah'tan başka tutkan mabudları, onlarga nemişki yardım kılmadı. Belki onlarının mabutları gayip oldu. Bu butlar bizni hudağı yakın kılıdı diyen sözü onlarının uydurmasıdır. Ve Allah'ı çaplağan böhtallarıdır. Ey Muhammed! Öz vaxtıda bir türküm cinlarını sana Kur'an tanışaşka evet tuk. Onlar Kur'an tilavetine hazır bulganda birbirine cin turunla değişti. Kur'an tilavet kılınıp bolğandan kin, ular öz kavmige agahlandırgıcı bolup kaytıştı. Ular eytti, ey kavmimiz, hakikaten biz Musa'dan kin nazil bolğan, onundan ilgirki kitaplarga uygun kildiğan, haq dinğa ve doğru yolga başladığan kitabını, yani Kur'an'ı tanışıdık. Ey kavmimiz, Allah'a davet kılgıcı Muhammed Aleyhisselam'ın davetini kabul kılınla ve Allah'a iman eytinla. Allah bazı günahlarını mağfiret kıladı. Sizlerini kattık azaptan saklaydı. Kim ki Allah'a iman eytişki davet kılgıcının davetini kabul kılmasa azaptan kaçıp kurtulalmaydı. Allah'tan başka onu Allah'ın azabından saklığı için yardımcılar bulmaydı. Onlar yani Resulullah'ın davetini kabul kılmakçılar op uçuk gümrahlıktadır. Onlar yani ölgenden kin terilişini inkar kılgıcı küffarlar bilmemdi ki asmalar ne ve zeminini yaratkan ve onlarını yaratışta çarçap kalmağın Allah, ölüklerini terildirişge kadir emes mi? Duruz, o hakikaten her nersige kadirdir. Kafirler dozakı doğrulunduğun künde, onlarga bu, siler tetivatkan azap rast emes mi deyilid. Onlar perverdigarımız bilen kasem ki, elbette rast doğru deydi. Allah onlara